Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pożar w hospicjum w Chojnicach, nie żyją 4 osoby, w szpitalach jest 19. W Brukseli nadzwyczajna narada NATO na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Quentin Tarantino, największym zwycięzcą tegorocznych Złotych Globów. 4 osoby zginęły w pożarze hospicjum w Chojnicach w województwie pomorskim. Ofiarami są pacjenci i strażacy zostali wezwani kilka minut po trzeciej, mówi Marcin Hinca ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Ewakuowaliśmy 22 osoby, były przewiezione do szpitali. W tej chwili mam informację, że w szpitalach przebywa 19 osób, 15 osób to pensjonariusze hospicjum. Lekkiemu poszkodowaniu uległy 2 osoby personelu oraz 2 policjantów, którzy też wspierali działania w ewakuacji. Przyczyny pożaru ustali ekipa dochodzeniowo-śledcza. Wiadomo, gdzie pojawił się ogień. Niewykluczone jest zaproszenie od papierosa. Pożar powstał wewnątrz budynku w jednym z pomieszczeń, w którym przebywała jedna z ofiar tego zdarzenia. Wszystkie pomieszczenia zostały przeszukane kompleksowo, bardzo dokładnie, więc tutaj pewność, że nikogo w środku nie ma. Na miejsce pożaru przyjechali wojewoda i tamtejszy komendant Straży Pożarnej. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A w Brukseli dziś nadzwyczajna narada ambasadorów NATO na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zwołał ją sekretarz generalny sojuszu. Po zabiciu w Bagdadzie przez Amerykanów najważniejszego irańskiego generała, władze w Teheranie zapowiadają odwet. Ambasadorowie natowskich krajów spotykają się dość regularnie i podejmują decyzje ważne dla sojuszu, a w sytuacjach wyjątkowych odbywają się narady nadzwyczajne. Sekretarz generalny postanowił zwołać nadzwyczajne spotkanie po konsultacjach z sojusznikami, poinformował jeden z dyplomatów w kwaterze głównej. Wcześniej sojusz zdecydował, że ze względów bezpieczeństwa zawiesza operacje szkoleniowe w Iraku. Zawieszenie działań szkoleniowych ogłosiła też międzynarodowa koalicja krajów na czele z USA, która walczy z organizacją terrorystyczną o nazwie Państwo Islamskie. W Iraku wciąż pozostają natomiast wojskowi państw natowskich. Nie wiadomo, czy ambasadorowie podejmą decyzję o ich wycofaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino z największą liczbą Złotych Globów. Irlandczyk i 2 papieży, mimo 5 i 4 nominacji, nie otrzymały statuetek. Sukces świętują Quentin Tarantino i jego ekipa. Złote Globy trafiły do nich w kategorii najlepszy film komediowy lub musical, scenariusz napisany przez samego reżysera oraz najlepszy aktor drugoplanowy, którym był Brad Pitt. 2 bardzo istotne statuetki trafiły do Sama Mendeza, który według kapituły jest najlepszym reżyserem minionego roku, a jego 1917 to najlepszy film dramatyczny. Wśród produkcji telewizyjnych największym uznaniem cieszyły się Fleabag, najlepszy serial komediowy lub musical minionego roku. Złoty Glob trafił też do najlepszej aktorki, Phoebe Waller-Bridge. Sukcesja to z kolei najlepszy serial dramatyczny, a jego twarz, Brian Cox, to najlepszy aktor. Najlepszym filmem telewizyjnym lub serialem limitowanym okazał się Czarnobyl, w którym też dostrzeżono aktora drugoplanowego. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Policja ostrzega kierowców przed wzmożonym ruchem na głównych trasach i wjazdach do miast. Koniec długiego weekendu to czas wzmożonej aktywności także drogówki, zapewnia Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. W takich dniach zawsze adekwatnie podchodzimy do tego, co musimy zapewnić, czyli bezpieczeństwo i porządek. Większy ruch na drogach, to i więcej nas jest potrzeba, więc bierzemy to zawsze pod uwagę. I tak te siły kierujemy, żeby no, pomóc w tym, żeby tych wypadków na drogach było mniej, żeby tych, którzy chcą łamać przepisy ruchu drogowego, móc utemperować, bo to o to tu chodzi. Policjanci zapowiadają kontrolę prędkości pojazdów i trzeźwości ich kierowców. Na kolędowanie zaprasza Radiowa Jedynka. Po 14 na placu Piłsudskiego w Warszawie koncert kolęd zakończy tegoroczny Orszak Trzech Króli w stolicy, mówi wicedyrektor programu pierwszego Marcin Kusy. Jesteśmy z tym wydarzeniem od wielu lat, z reguły to były relacje. W tym roku postanowiliśmy dołożyć taką swoją artystyczną cegiełkę, żeby to kolędowanie było jeszcze bogatsze. Postanowiliśmy przywołać tych, którzy będą nadawać ton całemu kolędowaniu. To wszystko odbędzie się od godziny 14 na placu Piłsudskiego. Koncertu będzie można posłuchać na antenie Jedynki od 14.05. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Po raz czwarty turniej 4 skoczni może wygrać Polak. Dawid Kubacki ma olbrzymie szanse, by w 2020 roku wywalczyć słynnego Złotego Orła. W klasyfikacji generalnej prowadzi. Polak nad drugim Norwegiem Mariusem Lindvikiem ma nieco ponad 9 punktów przewagi. To w przeliczeniu około 5 metrów. Dawid musi dobrze skoczyć dwa razy. Jest rekordzistą tej skoczni, także na pewno ta skocznia mu pasuje. A jeśli zawodnik jest w formie, to skocznia naprawdę nie przeszkadza, tylko często pomaga. Dodał Adam Małysz. Wczoraj dobrymi skokami przypomniał o sobie Ryoyu Kobayashi, z którym Dawid Kubacki tutaj w Bischofshofen przegrał przed rokiem. To oznacza, że walka będzie bardzo zacięta. Kubacki staje przed ogromną szansą, by jako trzeci Polak w historii wygrać turniej czterech skoczni. Wcześniej zrobili to Adam Małysz i dwukrotnie Kamil Stoch. Początek konkursu o 17.15. Z Bischofshofen dla Trójki Kuba Niziński. Usłyszałem dziś pytanie, co to będzie, jeśli Dawidowi się nie uda. Cóż, na pewno nie sprowadzą w jego miejsce Zlatana Ibrahimowicza, a tak niestety stało się w przypadku Krzysztofa Piątka. Dziś dramatyczny w tym sezonie Milan zagra pierwszy mecz w nowym roku, punktualnie o 15 w ramach 18 kolejki Serie A. Przeciwnikiem Sampdoria, która ma prawo się obawiać. W końcu w pierwszym składzie Rossoneri zagra nierozbrojony ostatnio Il Pistorello, ale właśnie nieprzewidywalny i bezsprzecznie niesamowity piłkarsko Szwed. Człowiek, czy też może bardziej lew? I am a lion. Lions, they don't compare themselves with humans. Lwy nie porównują się do ludzi. Do znudzenia będziemy przypominać te właśnie słowa Ibrahimowicza. Miejmy nadzieję tylko, że nie usłyszał ich od Szweda Piątek, bo jeśli tak, to mogą być jego ostatnie chwile na San Siro. Mieliśmy obawy, że już pierwszego dnia ostatniej chwili na Dakarze przeżywał Kuba Przygoński. Podczas inauguracyjnego etapu w wycieńczającej imprezy w Arabii Saudyjskiej Polak miał awarię skrzyni biegów, która kosztowała go 6 godzin straty do czołówki. Ale jedzie Kuba dzielnie w drugim etapie i miejmy nadzieję odrabia straty. Jadą też kładowcy na czele z Rafałem Sonikiem, jadą motocykliści Giemza czy Tomiczek, jedzie Aaron Domżała, który wygrał wczoraj etap w kategorii lekkich ciężarówek UTV. W Energa Basket Lidze dobiega końca 15. kolejka. W hitowym meczu tej serii gier mistrz polski Anwil Włocławek 102-86 pokonał na wyjeździe wicemistrza Polski Cukier Toruń, mówi trener Anwilu Igor Milicic. W końcówce trochę odpuściliśmy i jak już prowadziliśmy 19-18 punktów, to koncentracja znowu gdzieś tam nam uciekła. Ale cieszymy się bardzo z tej wygranej. Bardzo się cieszę, że idziemy małymi kroczkami do przodu. W ostatnim spotkaniu 15. kolejki Asseco Arka Gdynia podejmie u siebie Polfarmę Starogard Gdański. Mecz ten zakończy też pierwszą rundę rozgrywek. A my zakończyliśmy właśnie sport o poranku w Trójce, ale wróci oczywiście tuż po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli w Austrii będzie ex aequo, to wygra Kubayashi. Najładniejsza pogoda dziś na południowym wschodzie, ale tam też najchłodniej, czyli od minus 2 stopni do zera. Gdzie indziej powyżej zera, ale możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, mówi Michał Ogrodnik, synoptyk. W pasie od Warmii przez północne Mazowsze i wschodnią Wielkopolskę oraz w Kotlinie Kłodzkiej czy na Opolszczyźnie te opady jeszcze będą marznące. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia na zachodzie 5 stopni Celsjusza. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowie, Marek Tykarczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Future Folk, Renata Przemych, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce, dziś, tuż po 18:00, zaprasza Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mąż na randkę zabrał mnie. Wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 9. Do południa. Father, watching us fall. We take from each other and give nothing at all. Well, it's a doggone shame, but never too late for change. So if your love runs low, just reach out and call. Whenever you call, never be lonely, lost in the night. Just run from the darkness, looking for the light. Michael McDonald i zaproszeni koledzy na początek drugiej godziny naszego spotkania. Kto przespał pierwszą godzinę, ten nie słuchał Seweryna, Moody Blues, raz, dwa, trzy, Szymona, Midnight Oil, Czerwonych Gitar, Pretenders, Cigarettes After Sex i Tears for Fears. Bo dzisiaj audycja do południa od godziny 8 do samego południa oczywiście. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I co jeszcze miałem powiedzieć? Że chyba niestety zaczyna troszeczkę padać deszczyk za naszym oknem. Tak, w pierwszej godzinie naszego spotkania Port Miłośny to teraz Chris, czyli Pat, czyli Chris. To Pat Metheny zostaje. Zapraszamy jeszcze Annę Marię Opek. Anna Maria Jopek, Pat Metheny. Pat pięknie mówił o Ani podczas naszego ostatniego spotkania, a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że Iggy Pop jest fanem wspólnego dzieła Anny Marii Jopek i Pata Metheny'ego. Iggy Pop z zestawu do głosowania na listę. Ticking, not giving her room to breathe. dreaming. Iggy Pop, dobry kolega Davida Bowiego. Piosenka Love's Missing z jego ostatniej płyty jest na, w zestawie do głosowania na listę, polecam. Mówiłem, że piękny śnieg w Jakuszcach, aż by się chciało pojechać, a pan Stefan donosi, że w Austrii też nareszcie zima. Sobie tutaj coś grzebie w komputerze. No, a Redbox, ho ho, zestało do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Kawa, to jeszcze nie teraz. Na razie Kora. Życie czasami bywa znośne.

I feel Kawa, kawa. A trzecia filiżanka, jeśli o mnie chodzi, to chyba dopiero po 11. Do południa. Co mają wspólnego Minecraft, drzewa oraz Warszawa i Poznań? Sprawdziła to Gabriela Darmetko. Jest środek lata. Samo południe w centrum Warszawy. Dookoła żadnego cienia. Temperatura nagrzanego asfaltu wynosi 50 stopni Celsjusza. I teraz druga wersja. Jest środek lata. Samo południe w centrum Warszawy. Korony drzew dają przyjemny cień. Zielone ściany budynków nie absorbują ogromnych ilości ciepła słonecznego. Jest chłodniej i powietrze nie jest tak suche. Temperatura asfaltu pod koroną drzewa ma tylko 33 stopnie. Jeżeli zaprojektujemy nasze miasta tak, żeby były bardziej zielone, jest szansa, że nie będziemy dusić się w betonowych pustyniach. Jednym ze sposobów wprowadzania zmian jest projekt Ciepło dla Miast. Projekt Ciepło dla Miast to jest projekt, w ramach którego zachęcamy mieszkańców Warszawy i Poznania do tego, żeby włączyli się w projektowanie zielonego miasta przyszłości. Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Centrum UNEP GRID Warszawa. Żeby pokazali, jak chcą, aby ich miasto wyglądało za 10-20 lat, tak żeby to miasto było ekologiczne, przyjazne mieszkańcom, żeby powietrze w mieście było dobrej jakości, no i też żeby miasto było w stanie odpowiedzieć na zmiany klimatu. A jak zaprojektować swoje idealne miasto? Do projektowania zielonych miast wykorzystujemy zieloną odsłonę popularnej gry Minecraft, nazywamy tę grę EcoCraft. Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej Warszawy, wirtualnego Poznania, do włączenia się do gry. Wystarczy ze strony www.ciepłodlamiast.pl pobrać planszę. Te plansze otwieramy w grze Minecraft i możemy zaprojektować nasze miasto tak, jak chcemy, żeby wyglądało w przyszłości. Główną różnicą między grą EcoCraft a Minecraft jest to, że w EcoCrafcie działamy w rzeczywistej przestrzeni miasta. Nie budujemy miasta wirtualnego, ale otrzymujemy na planszy budynki, ulice, tak jak one wyglądają teraz, w rzeczywistości. Naszym zadaniem jest przyjrzenie się, które elementy tej przestrzeni są fajne, ciekawe, które chcemy pozostawić, a jednocześnie mamy możliwość przeprojektowania naszego otoczenia tak, żeby uwzględnić na przykład elementy zielone, zielone dachy, zielone ściany budynków. To są takie elementy, które pomagają na przykład w ochłodzeniu przestrzeni miasta w upalne dni, jednocześnie pomagają zatrzymywać wodę deszczową. Możemy również przeprojektować ulice, na przykład zaproponować takie miejsca, w których troszeczkę spowolnimy ruch samochodów, albo tych samochodów będzie mniej, żeby poprawić jakość powietrza. Czy projekt, który zwycięży, ma szansę na realizację? Tak. Najciekawsze projekty, które zostaną zgłoszone do konkursu, mają szansę na realizację. Współpracujemy bardzo ściśle w programie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i z Urzędem Miasta Poznania. I najciekawsze pomysły miasto będzie wykorzystywało również w swoich działaniach, między innymi na przykład Warszawa w ramach wdrażania strategii miasta do adaptacji zmian klimatu. A na koniec jeszcze jeden argument za drzewami w mieście. Badania wskazują w ogóle, że w momencie, kiedy jedziemy ulicą, wzdłuż której posadzona jest zieleń, tak naprawdę jedziemy wolniej, jedziemy bezpieczniej. Po prostu automatycznie zwalniamy, też nasz wzrok rzeczywiście odpoczywa i ta jazda jest po prostu nie tyle przyjemniejsza, ale również bezpieczniejsza. Prace konkursowe można wysyłać do 9 stycznia. Wszystkie informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie www.ciepło dla miast.pl. Za kwadrans, no musiałem to powiedzieć, za kwadrans godzina 10. Nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji, albowiem dokładnie 50 lat temu na liście przebojów Studia Rytm. Tak, to było w 1970 roku. Na liście zagranicznej na pierwszym miejscu ta piosenka. We're caught in a trap. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can build our dreams Wyciszył, to artysta tak sobie wymyślił, taka powracająca fala Suspicious Minds, Elvis Presley na pierwszym miejscu 50 lat temu na liście przeboju Studia Rytm. Lista wtedy to było 10 piosenek zagranicznych i 10 polskich. Na liście polskiej na szczycie ten utwór. Na stacyjkach, tam gdzie się kończy świat, zawiadowcy są z nami za pan brat. Semafory tak już pozdrawiają nas, no bo komu w drogę, to temu czas. W małych portach, gdzie pusto cały rok, kapitanów spotyka się co krok. Ciepłe bary tam zapraszają nas, za tych co na morzu już wypić czas. Za górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia. Są pociągi, w nich pełno wolnych miejsc. Są okręty i chcą nas zabrać w rejs. Zabierajmy się na drogi pełne gwiazd, no bo komu w drogę, to temu czas. Za górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia. Kalendarze są pełne wolnych dat. Wolne drogi, wzdłuż których cały świat. Wyruszamy już, a w oknach raz po raz dni się zapalają i mija czas. Za górami, a może o chwilę stąd za morzami, a może o chwilę stąd za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia za górami, a może o chwilę stąd za morzami, a może o chwilę stąd za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia, szukamy szczęścia, szukamy szczęścia, szukamy szczęścia. Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Piosenka Za górami, numer 1 w styczniu 1970 roku na liście przebojów Studia Rytm. Zaglądam tam troszkę dalej. Dzisiaj na pewno na moim blogu pojawi się całe to notowanie. Polecam Państwu, a dalej, bo zaraz za Marylą Rodowicz, Skaldowie, od wschodu do zachodu słońca. Ta piosenka powstała w 1969 roku, nagrana najpierw w radiu, ale w 70 ukazała się także na płycie. Skaldowie z inną piosenką w zestawie 95 lat Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl. Koniecznie proszę tam zajrzeć. Głosowanie potrwa do 31 stycznia. Zajdzie słońce, i zgaśnie zieleń drzew. A jutro znów nad miastem gołębie zburzą się. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie, słońce wysoko.